RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Planicy po południu pierwszy z trzech konkursów kończących sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Tatrach maleje zagrożenie lawinowe. O demokracji i prawach człowieka mówił sekretarz generalny Rady Europy w trakcie rozpoczętej wizyty w Polsce. 5 Polaków wystąpi za ponad 3 godziny w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w słoweńskiej Planicy. W pierwszej serii zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego i Macieja Kota. Zdaniem Kubackiego atmosfera w czasie lotów narciarskich jest wyjątkowa. Taka aura i atmosfera, jaka jest tutaj na skoczni, no przywołuje uśmiech na twarzy i mimo tego, że trzeba stać o 6:30 rano, to człowiek jednak przy pierwszym skoku za progiem, jak już zobaczy, że leci w dół, to już wtedy jest, już wraca werwa do pracy i naprawdę fajnie się tutaj lata. Stoch tłumaczy, że jego dyspozycja mogłaby być lepsza. Fizycznie czuję się bardzo dobrze i zresztą psychicznie też, no tylko coś nie do końca jeszcze działa w systemie takim technicznym. To nie jest żaden powód do zmartwień, a powód do radości jest taki, że jesteśmy tutaj na skoczni, którą uwielbiam i w miejscu, gdzie bardzo lubię być. Postaram się po prostu z tego czerpać jak najwięcej. Czwartkowe kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugi był Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Słoweniec Timi Zajc. Kamil Stoch zajął 6. miejsce, Dawid Kobłacki 7., Piotr Żyła 10., Jakub Wolny 18., Maciej Kot 31. Z biało-czerwonych awansu nie wywalczył tylko Stefan Hula. Emocje podczas słoweńskich zawodów będą nieco ograniczone. Wszystko dlatego, że kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej cyklu już wcześniej zapewnił sobie Kobayashi. Toczy się za to walka o małą kryształową kulę w lotach. Dzisiejsze zawody o 14:30. Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową, a w niedzielę ostatni konkurs indywidualny sezonu. Do pierwszego najniższego stopnia zmalało zagrożenie lawinowe w Tatrach. Choć w partiach reglowych gór widać pierwsze oznaki wiosny, to na szlakach powyżej górnej granicy lasu jeszcze warunki zimowe. Wędrowanie po partiach szczytowych Tatr wymaga odpowiedniej wiedzy i sprzętu. Ze statystyk wynika, że właśnie przy najniższych stopniach zagrożenia dochodzi do największej liczby wypadków. O demokracji, praworządności, prawach człowieka mówił sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland w trakcie rozpoczętej wizyty w Polsce. Wraz z szefem polskiej dyplomacji wziął udział w inauguracji konferencji warszawskiej o roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu Rady Europy. Demokracja to większość, która jest odpowiedzialna za całe społeczeństwo, także za mniejszość. Większość jest zobligowana do przestrzegania prawa i praw mniejszości i opozycji. Tak rozumiemy prawa człowieka, praworządność i demokrację w każdym społeczeństwie. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że rozmowy w Polsce wyznaczą kierunek działania na rzecz umocnienia praw człowieka i organizacji pozarządowych dla Rady Europy. Rada Europy jest w czasie refleksji zmiany nad swoją przyszłością. Ten proces trwa i będzie omawiany szczegółowo w maju na posiedzeniu Rady Europy w Helsinkach. Mam nadzieję, że zalecenia i konkluzje z naszej konferencji będą źródłem pomysłów dla tego procesu. W trakcie wizyty w Warszawie sekretarz generalny Rady Europy poza rozmowami z szefem MSZ spotka się z wicepremierem, ministrem nauki Jarosławem Gowinem i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Na 6 lat łagru rosyjski sąd wojskowy w Rostowie nad Donem skazał obywatela Ukrainy. Został oskarżony o terroryzm. Władze w Kijowie żądają wydania ukraińskiego obywatela. Twierdzą, że zatrzymanie mężczyzny i jego proces to prowokacja rosyjskich służb. Pawlo Chryb w sierpniu 2017 roku pojechał na Białoruś, gdzie miał się spotkać ze znajomymi. Ponieważ rodzina straciła z nim kontakt, rozpoczęto poszukiwania. Mężczyznę odnaleziono w jednym z rosyjskich aresztów śledczych w kraju krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Krewni i obrońcy Ukraińca twierdzą, że został on uprowadzony przez rosyjskie służby specjalne. Oficjalnie rosyjski komitet śledczy podał, że Chryb namawiał swoją znajomą, aby zdetonowała bombę w jednej ze szkół w Soczi. Jak poinformowało Radio Swoboda, dziewczyna w rozmowie z dziennikarzami oświadczyła, że była namawiana przez rosyjską FSB, aby zaprosiła do siebie Chryba. Mężczyzna od kilku miesięcy znajduje się pod opieką lekarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nothing to it when you make it a break. Two Doors Cinema Club. Być może komuś z Państwa spodoba się ten utwór. Można zagłosować, jest w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Przepraszam. Teraz całkowicie zmienimy nastrój. Proszę o to, by Państwo wygodnie usiedli i wsłuchali się w to, o czym teraz będziemy mówić, bo gościem Państwa jest artysta wyjątkowy Eryk Kulm. Dzień dobry, Panie Eryku. Dzień dobry. Znakomity polski perkusista jazzowy i właśnie dziś premiera nowej płyty, która wydaje mi się jest dla pana bardzo ważna. Jest niesłychanie ważna z różnych powodów. Najważniejsze chyba to, że tam są moje utwory po raz pierwszy w życiu, więc tego się bardzo cieszę. A dwa to, że to jest muzyka, którą sam wybrałem. I to jest taka metamorfoza, którą chyba przeszedłem przez te ostatnich ileś lat, decydując się na nagranie właśnie takiej, a nie innej płyty. Zresztą tytuł płyty sugeruje, czego możemy się spodziewać. Tytuł płyty Private Things, czyli rzeczy takie bardzo prywatne. Ale jeśli pan pozwoli, teraz taka moja refleksja. Po przesłuchaniu płyty i po przeanalizowaniu tych informacji, które docierały, wydaje się, że to jest płyta, która stworzona została z takich zapisków. To jest swoistego rodzaju zapiski, tak. Ja leżąc w łóżku nuciłem, śpiewałem do komórki, do dyktafonu i nagrywałem te wszystkie strzępki, potem je starałem się złożyć w utwór, w temat. No i jakiś czas to trwało. No i są. Jeśli pan pozwoli, wykorzystam pana obecność i jeszcze zapytam o miasto, które zawsze wywołuje moje duże emocje, a panu jest bardzo znane. Pan jest absolwentem Berklee College of Music, ale przeczytałem również w informacjach dotyczących pana osoby, że miał pan taką okazję, że grał pan na perkusji na ulicach Nowego Jorku. Był taki czas w moim życiu, kiedy w ten sposób zarabiałem na chleb. Zresztą nie ja, tylko masa muzyków w takiej artystycznej dzielnicy Greenwich Village. Można było spotkać muzyków grających na wszelkiego typu instrumentach, od solowych występów poprzez duo, trio, kwartety. Także muzyki na ulicach było mnóstwo. To jest, wspomniałem o tym mieście i ta muzyka obecna właśnie tam w Nowym Jorku na ulicy i perkusistów widziałem tam bardzo wielu. Kto wie, być może nawet spotkaliśmy się, tylko wtedy się nie znaliśmy. W każdym razie myślę, że to jest takie miejsce, i nie wiem, czy pan to potwierdzi, i w ogóle ten sposób uprawiania muzyki, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, czyli granie na ulicy, jest jednym z najtrudniejszych egzaminów, dlatego że w tę tkankę miasta trzeba wejść i skierować w jej stronę jeszcze inny impuls. Wie pan, Nowy Jork jest miastem bardzo specyficznym. Tam ludzie żyją niezwykle szybko. Szybko się przemieszczają z miejsca na miejsce. I grając na ulicy, trzeba to zrobić w taki sposób, aby oni się na chwilę zatrzymali. Właśnie. Aby zauważyli, co się wokół nich dzieje. Otworzyli uszy. To jest trudne. Jest to pewnego rodzaju walka o byt, żeby kupić bułkę, żeby kupić coś do jedzenia i wyskrobać z tego rozłożonego kapelusza czy pudełka jakieś 25-centówki, czasami banknoty jednodolarowe. Tak to wygląda, ale podejście do tego jest niezwykle poważne. Ci muzycy, którzy decydują się grać na ulicy z różnych powodów, bo znałem także i takich, którzy po prostu wybrali sobie taką drogę prezentowania swojej sztuki, czy w metrze, czy na ulicy. Zresztą przypomina mi się taka zabawna historia, kiedy to menadżer zespołu Blood, Sweat and Tears w Nowym Jorku, idąc po, nie wiem, to był Bleecker Street czy McDougal Street w sercu Greenwich Village, usłyszał stojącego, śpiewającego Claytona Thomasa, gwiazdę przyszłą Blood, Sweat and Tears. Eryk Kulm jest państwa gościem. Eryk Kulm, Quintessence, Private Things. Nowa płyta dziś ukazuje się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Panie Eryku, cieszę się wspólnie z panem z tej płyty i ostrzegamy, że będziemy z tej płyty w programie trzecim korzystać. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo. To ja panu bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego najlepszego. Eryk Kulm i z tej płyty utwór czwarty, Flip Flap. Thank you. Eryk Kulm był Państwa gościem. Eryk Kulm, Quintessence, Private Things. Dziś ta płyta się ukazuje i polecają Państwu całe Polskie Radio i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pani Beata szybko napisała do Trójki. Panie Piotrze, proszę o więcej z tej płyty. Obiecuję Pani Beato, że przyjdzie na to czas. Dziś nie, bo dziś zajmujemy się listą przebojów programu trzeciego. LP Trójka. I jak zwykle w drugiej godzinie, choć dziś będzie na to bardzo, bardzo mało czasu, zajmiemy się jednym z notowań archiwalnych. Subiektywnie wybrałem notowanie 366, które odbyło się 25 lutego 1989 roku. Kto wtedy słuchał listy przebojów, to wie, ten wie, że na trzecim miejscu wtedy Def Leppard. I don't wanna be there when you decide to break it. Wspominamy archiwalne 366. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Niedużo nam się zmieści. Def Leppard, Love Bites na miejscu trzecim. Na pewno teraz posłuchamy miejsca drugiego. Wtedy w lutym 89 roku Bon Jovi, Born to be my baby. Nie chcę, ale muszę im przerwać, bo mam dla Państwa jeszcze zaproszenie, o którym bym zapomniał. Otóż z okazji Piano Day zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert do programu trzeciego podczas audycji Ciemna Strona Mocy o północy z 27 na 28 marca w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej. Wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier i na ten koncert serdecznie Państwa zaprasza autorka Ciemnej Strony Mocy Aleksandra Kaczkowska. Proszę rezerwować miejsca w studiu Agnieszki Osieckiej, dzwoniąc do Piotra 222-73. To wszystko wydarzy się z 27 na 28 marca w studiu Agnieszki Osieckiej. Oskar Cenkier wystąpi dla Państwa w ramach Piano Day. No i cóż, kończymy na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Wspominaliśmy 366. notowanie listy przebojów programu trzeciego z 89 roku. Kto wtedy słuchał radia, wie, że na miejscu pierwszym była ukochana moja wokalistka, która zresztą ma ukochane imię Tanita.

bez happy endu. Ciąg dalszy. Gwiazd to się u nas nie lubi. Uczucie podziwu dla ludzi, którym się udało, jest, w każdym razie było w PRL-u, równo wymieszane z niechęcią albo i z agresją. Kiedy Bogumił Kobiela zabił się w eleganckim samochodzie, jakaś babina na przystanku tramwajowym zauważyła nie bez satysfakcji. Na biednego nie trafiło. Zdzisława Maklakiewicza i Jana Himilsbacha kochano, bo im nie zazdroszczono. Dla zamęczonego i sfrustrowanego narodu stanowili dowód, że nie trzeba wyglądać tak jak Beata Tyszkiewicz, żeby zrobić karierę. I że nie ma się o co bić, bo z tej kariery nic nie wynika. Artyści i na ekranie, i w życiu byli jak większość narodu. Napici, dosyć obdarci i pożyczali pieniądze. Janek Himilsbach, idąc do knajpy, nie wkładał garnituru, tylko przebiegle umieszczał każdą ze swoich sztucznych szczęk w innej kieszeni, żeby nie zgubić obu razem. Ludzie, patrząc na nich, cieszyli się i uspokajali, bo jeżeli jest im tak dobrze, mimo że jest im tak źle, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Obaj artyści bronili też praw człowieka do marzeń. Może nie za dużych, ale takich w sam raz. Właśnie, żeby wygrać parę złotych w totolotka i przelatać to samolotem. Albo jeżeli nie ma się szczęścia w grze, to chociaż się upić. Ale tak, żeby raz w życiu zapomnieć o biedzie, milicji i beznadziei. Poczuć się wolnym człowiekiem i wywrócić wszystkie pojemniki na śmieci. Jednym słowem, była to w oczywisty sposób działalność ku pokrzepieniu serc i obaj powinni dostać od państwa medale za obronność kraju. Tyle, że dla władzy i cenzury sprawa była jednak cokolwiek skomplikowana. Nic nie kompromitowało bardziej najsłuszniejszych, zdawałoby się, sloganów propagandowych, niż wygłaszanie ich z entuzjazmem i wiarą przez obu artystów. Po ich wielkich rolach w Rejsie chcieliśmy z Markiem Piwowskim napisać polską wersję Easy Rider. Janek i Zdzisio, jako dwaj urzędnicy na urlopie, mieli przejechać się na rowerach przez Polskę. Jankowi zaraz na początku ukradziono by rower, więc Zdzisio musiałby go wieźć na ramię. Mieli składać kwiaty pod pomnikiem Lenina, uzasadniać niepodważalność naszych praw do ziem zachodnich i cieszyć się z 400-kilometrowego dostępu do morza. Wszystko miała rozpoczynać opowieść Janka, jak to kiedyś na Nowym Świecie zachciało mu się lać. Wszedł do pierwszej bramy, ale wyrzucił go stamtąd milicjant. Wszedł do drugiej, jakieś drzwi były otwarte, przy biurku siedział facet w garniturze. Jasio zapytał, czy tu można się odlać. Tak, odpowiedział tamten, ale musi się pan tu podpisać. W ten sposób, mówi Janek, zostałem członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Daliśmy sobie spokój z tym scenariuszem, bo nie miał szans. Potem napisałem jeszcze w trójkę z Januszem Kondratiukiem i Krzysztofem Mędrakiem scenariusz pod tytułem Duo. Była to historia dwóch artystów, mistrza fletu Maklakiewicza i wirtuoza klawesynu Himilsbacha, którzy w XVII wieku nie zgadzają się z polityką kulturalną księcia na zamku. Janusz Kondratiuk miał to reżyserować. Scenariusz został wydrukowany, ale z filmu nic nie wyszło. Wymyśliłem jeszcze dla Janka tragikomiczny wątek dozorcy i psa w filmie Janusza Morgensterna Trzeba zabić tę miłość. To się udało nakręcić i Janek był wspaniały. Potem każdy z nas zajął się sobą. Przytaczanie anegdot z życia Himilsbacha i Maklakiewicza nie ma za dużo sensu, zwłaszcza, że większość z nich jest straszliwie obsceniczna i tylko w niepowtarzalnej interpretacji z dzisiaj uzyskiwała dziewiczą niewinność. Ale coś tam trzeba przypomnieć, żeby uświadomić tym, co nie wiedzą, że sprawy z dwoma komediantami i ulubieńcami publiczności zaczynały wyglądać coraz poważniej. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. Tuż przed nakręceniem sceny rozmowy o filmie w Rejsie, artyści ostro zamroczeni zamknęli się w kotłowni i odmawiali wyjścia. Mieli na dole hydrant i dość długo bronili się, zanim się poddali i zgodzili wziąć udział w kręceniu filmu. Scenę powtarzano wiele razy. Zdzisio był profesjonalistą, mógł grać w każdym stanie i miał starannie przygotowany tekst. Natomiast Janek szalał i mimo próśb i błagań ciągle przerywał opowieść Zdzisia i kompletnie go zagłuszał. Straciliśmy już wszelką nadzieję, kiedy Janek nagle osłabł, zapadł się w sobie, zamilkł i na jego twarzy pojawił się ten wyraz rozpaczliwej koncentracji i uwagi, który słusznie tak zachwycił swym aktorskim kunsztem publiczność i krytyków. Wszystko cudnie, tylko że w parę dni później, kiedy statek płynął, Janek odstawił nagle szklankę z wódką i z górnego pomostu skoczył do Wisły. Wynurzył się na chwilę, krzyknął Ola Boga i poszedł pod wodę. Marynarzom, którzy wskoczyli za nim, udało się go wyłowić. Niby ciągle mieli talent i sukces. Prasa pisała o nich dużo i ciepło, chociaż głupio. Tak zwane lepsze towarzystwo, jak nazywali je Janek i Zdzisio, cytowało ich przygody i nasładzało się nimi. Ale oczywiście za żadną cenę nie zgodziłoby się w nich uczestniczyć. Chętnie pokazywano sobie okna mieszkania Maklakiewicza, dokładnie te, które wskazuje palcem Chrystus uginający się pod krzyżem przed kościołem na krakowskim przedmieściu. I opowiadano z rozkoszą, co też tam się wyprawia. Ale na widok artystów ich wielbiciele najczęściej przechodzili na drugą stronę ulicy albo chowali się po bramach. Naród ich ciągle kochał. Ale wiadomo, jak to jest z miłością narodu. Kochał, ale nie szanował. Bo szanował to jednak Beatę Tyszkiewicz, po której od razu było wiadomo, że jest pani i ma wyższe studia. Oczywiście Janek i Zdzisio byli za inteligentni, żeby nie zdawać sobie sprawy z całego małpiarstwa, które się wokół nich wyprawiało. O lepszym towarzystwie mieli wyrobione zdanie, ale sobie nie umieli z tym wszystkim poradzić. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do olbrzymiej większości sławnych pisarzy, reżyserów, aktorów, krytyków i dziennikarzy, traktowali siebie serio, przez co wydawali się im jeszcze śmieszniejsi. Kiedyś Gustaw Holubek powiedział w kawiarni literatów do Himmelsbacha: wiesz, że ty jesteś podobny do Kirka Douglasa? Jasio pokręcił przecząco głową i powiedział z rozmarzeniem: Spencer Tracy. Wszyscy się roześmiali, poza Jankiem. W pewnym momencie zaczęto o nich mówić w liczbie mnogiej. Owszem, bardzo się lubili i cenili, ale bez przesady. Byli za wielkimi indywidualnościami. Uczyli się w innych szkołach. Zdzisio najczęściej powtarzał Zbyszek Cybulski. Janek odpowiadał Marek Chłasko, czasami podpierając to Dostojewskim. Byli też cokolwiek zazdrośni o swoje sukcesy i nie byli żadną parą nierozłączek. Choćby z tego powodu, że Janka nie wpuszczano do prawie żadnej restauracji w mieście. Miał szlaban i w Spatifie, i w Ścieku. Role dostawali coraz gorsze, albo wcale. Jednym słowem, istniały, jak to się kiedyś pisywało w Trybunie Ludu, podejrzenia graniczące z pewnością, że ta para uwielbianych przez prasę uroczych gawędziarzy była dosyć nieszczęśliwa. We wspaniałych, bluźnierczych i absurdalnych improwizacjach Maklakiewicza w Spatifie po północy coraz częściej pojawiały się motywy całkiem konkretne. Czy nie dałoby się opchnąć jednego z jego nigdy niedokończonych scenariuszy do NRF-u, zarobić trochę pieniędzy i odpieprzyć się od tego wszystkiego?